Setiap hari bangga dada, cuma dengan lebih baik gak hilang daripada sakit hati. Welot ka welot welot kan copet, copet copet kan copet, copet welot welot kan copet. Setiap hari bangka dada, setiap hari bangka dada. Belot kan copet, belot belot kan copet, kan copet, kan copet, belot belot kan copet, kan copet, kan copet, pet pet pet pet pet kan copet, kan copet, belot belot kan copet, pet pet pet pet pet pet pet pet. Tiap hari bangka dada, percuma dengan lebih baik mbak hilang daripada sakit hati. Tiap hari bangka dada, percuma dengan lebih baik mbak hilang daripada setiap hari bangka dada, percuma dengan lebih baik gak hilang daripada sakit hati. Setiap hari bangka dada, percuma dengan lebih baik gak hilang daripada sakit hati. Belok belok kan copet, belok belok kan copet, belok belok kan copet, belok belok kan copet, belok belok kan copet. Welot welot kang copet, eh copet copet kang copet, kang copet welot welot kang copet, kang copet, kang copet, pet pet pet pet pet pet pet kang copet, kang copet welot welot kang copet, pet pet pet pet pet pet pet pet kang welot welot kang copet, eh copet copet kang copet, kang copet welot welot kang copet, kang copet, kang copet, pet pet pet pet pet pet pet pet kang copet, kang copet welot welot kang copet. Setiap hari bangka